أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي بعد أجيين تي تيربي تدو كتاب التوحيد ñu tollu ci buntu as-safa'atu te moy ramu waxtu wi passé ci talata ci waxtu wi ñu tollon moy ñi ngi won ci lan moy ramu ñaata xaj la ak ban lañ ci nangu ban lañ ci saxal ak ban lañ ci bañ fatali won nañ mbok yi biñ ci nangu te saxal ko yakarna ne ci bobu lañ torlon mune bok na ci min hadhihi alayat yattadihu lana anna ash-shafa'ata la tatahaqqaq illa ba'da an ya'zana Allahu liman yasha'u bis-shafa'a wa an yarda anil mashfu'i lahu nena ci aya yi ñu passé bu ñu déggé firi bi dana leer ci ñun né ramu du mëna nek ludul ginnaw ba yalla joxé ndigal kenn ci ñun bu mu am yaakar ëlëk ni su jaamul yalla dinañ ko ramu fekk neexul yalla dedet kenn ku nek ci ñun bu fekké dinañ ko ramu bala ramu gi di am day fek mu neex yalla ba pare yalla joxe ndigal ne diw ramu len ko neena ñaar mo ci nek bu yalla joxe ndigal ba pare day fek ki ramu mu neex yalla ki ñi ramu yalla contane ci mom ki ramu yalla jox ko ndigal mune faman talaba shafa'a min ahad kep ku outeti ram ci kenn ala ghayri hadha alwajh ci benen anam budul anam bi nga yaakar ne euleuk alakhirah am nga fa ko xamne wala am nga fa ño xamne meun nañ la ram ci yenen anam yudul yi faqad waqa'a fi shirk koku duggu na ci bokale te ku duggu ci bokale moy ku jëm safara ndax bokale mom kuko dewale rek sunu borom subhanahu wa ta'ala daf lay lak daf lay sank nena sawa'un kana man talaba minhu shafa'a man tuliba minhu shafa'a hajran mo xam sax li nga xamne da nga bëgg mu ram la mu nekk xeer aw sajara wala mu nekk garab aw sams wala mu nekk jant aw qamar wala mu nekk wer aw insan wala mu nekk nit mayitan kudé aw hayyan wala muy dund mune mahma balagat manzilatahu ak wajoju daraja bu munta am ak martaba bu munta am nañu yeb ne lolou munta nek kon ndeke gis nga yima tuddu ni nañu bayyi xel ne dafa galankor doomu adamay ba egguñu ci yalla ban la jëk wax xeer hajar hajar xeer ñaata tay doomu adama ci kaw suuf ñuy jaamu xeer ñaata kenn xamul lu mu toll ay nit yo xamne dañuy jaamu xeer ñaata ñi di tak xeer ñi di barkelu ci xeer ñi di raay xeer amna ñi sujjoot sax ci xeer amna ño xamne tay ci xeer yi da ngay gis ñu ne diw fi la duggon dañuy ñew dugg tok fofu lélé sax ñu ñew di raay barab bobu ndaysan andana ak ay jigen mak ma yobul len kullu ziar ñu jox ma ndigal na len yobu ñu dem visiter yi ma jité len ma ñew di len won place yi amna ben place mo len won ñuy for ay xeer ma len xeer pour lan la ñu ne dañuy barkelu ma len xeer bi amul ndëri ñu ne ah yaba nga wax ba son xeer yi mom dañ koy yobu da nga yobu de ci barkelu man len li xeer kessa la mo xeer yi nek senegal ñu ne de mu munul nek ben non def ñu yubale non lañ buubale xeer yoy xamu fuñu jëm ak mom daal koy indi wa kon xeer amul jëriñ xeer le la nga gis ku dem ci barab ñu ne serigne bi fi la doon tok muy ray karo bi ni karo kessa la sin lañ ko liggey amul barke ban jëriñ la amul jëriñ du place yi fi gaay doon tok du lolou moy ñafa daan tok lan lañ daan def buñ fa toge nga def lolou lolou moy wax bi mais ab xeer mën ta ramu nit al-akhirah xeer aw sajar wala garab tay gis tay ño xamne dañuy xass garab bi ñi dag ci reen bi ñi dag ci xob yi ñi di barkelu ci garab bi amna ño xamne dañuy tukki uniquement ngir tok ci garab bi tok parce que diw togon na fa mo tax Omar ibn Khattab dadi dagon ba garab gogu ñu tuddu bay'atul ridwan ba garab ya ñent bi togon ya ñent ak sahaba yi ba Omar giseene bu ko fi baye gaay bokale mu gor garab gi Ousmane ba mu giseene ten bi jaara yonent bi dugoon fitna la neera indi ndax ku nek ba nga jot jaara bi mu sak ten ba gis nga mana lepp luy indi nit ñi bokale dañ ko wara ray dañ ko wara dindi parce que lan da yebbu nit ñi safara xolal tay senegal buntu yi ñu ubbi pour bokale kenn xamul nu mu toll xeer amul ndëriñ garab amul ndëriñ sams jant bi amul ban ndëriñ lañu amal lim ñu amal moy li ñu yalla def pour mu ñukoy defal mu ñukoy defal waye mënul duggal nit aljanna mënul yobbu nit safara qamar wer bi kazalik gis ngeen ibrahim fekk na nit ñi di jaamu wer falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala ba aya gis ngeen bamu gisee bidew gis fan la mujj wal aw insanan wala doomu adama rawatina nak doomu adama ba mayitan mu nekku de mani aw hayyan sax meme bu non dundu sax lumu am daraja yegal na yowmal khiyam munalu la dara ludul yalla jox ko ndigal wa yalla mo ñu wax ci qur'an ay aya yo xamne buñ ko gëmon dañuy noppalu sunu borom neena yawma yafirul mar'u min akhi bis bu nit di daw mbokam wa ummihi wa abi di daw ndayam ak bayam ku daw ndayam ak bayam ni nga bayi kenen yaakar na ne ki nga yaakar lu mu man bu ndayam ak bayam taxawé ci kanam nga taxaw ci kanam kan lay jël ha waye yalla neena bu len seené ñom ñoñu day daw yawma yafirul mar'u min akhihi bis bu nit di daw mbokam wa ummihi wa abi di daw ndayam ak bayam fofu lay tola ay yeb dum ci rek wa sahibatihi wa bani muy daw domam ak jabaram waaw mani ku daw ndayam ak bayam daw domam ak jabaram ndax kenen amna fa place li alquran la problème bi nak moy nit ñi tay ndaysan bu nit ñi déggon alquran kon dañ noppalu ku toll na yalla wax la li benen way na la dedet man mom bu ga lu gaay daw man dina ñëmé dina am fit ñew jël nit ñi duggal aljanna et ñaarël bi moy kan lañ fi dégg ci borom xam xam yi wala sëriñ yi mu ne yowmal xiyam damay ram waté est ce que mom duguna aljanna ba paré xam nga lool moy wax bi da ngay am yaakar rek ne ku bax la xeyna ma nga aljanna xeyna mi fi nu tok ni amul kenn ci ñun ku mëna dagu ne diw mu ngi aljanna parce que xamoo ci dara amul la leer da ngay am yaakar parce que ku bax la won wala liñ ko xamal wala liñ ko deggal lu bax la nga am yaakar ni mi ngi aljanna mu ngok kon nit lu mu am daraja wala muy dund wala mu de nañu yek ne ëlëk al-akhirah munu fa dara ludul yalla jox ko ndigal ne ko defal mu def suñu borom su ñëwé ci ñettelu tomb moy tahrimu talabu shafa'a min ghayri llahi ta'ala def ci am bo xamne mom dafa ram moy sakku ramu la nga sakku ñu ramu la ci kudul yalla lool mom dafa ram laqad azamat al fitnat bi talabi shafa'a bayna ashabi al qubur neena fitna bu reey jollina duguna tabina digante ñi nga xamne ño doon sakku ci seeni kilifa wala ay bammel ram ñom ak borom xam xam yi li tax senegal neexula waxtane diine neexula jangale kitabu tawhid neexula waxtane tawhid moy nit ñi dañu nek ci li tawhid bi di téré soko waxe ben ñaar ñet da gis ko ne ki ñun lay wax waaw yeen lañuy wax xam nga tax yeen lañuy wax parce que alcorane mo len wax li ngeen def mo baxut alcorane tuddu ko parce que yalla moko téré li yalla téré na ku ci nek yow la lol motax tay mu nek ay barrière yu ñu baré télé yi do dégg ñu fay waxtané li radio yi conférence yi conférence sax bokoy thème sax tay bokoy jox conférence yi da ngay ñew search ko ne ko ah man dama bëgg conférence mu ne wa ban thème boko waxe yeen tay mu na señ bi ma sa ñon thème bi nga changer ko c'est parce que thème yi day indi fitna rek wa mais légui buñ baye jaamu yalla bañ dé dugg safara lool kay mo fitna lan motax nit ñi duñ leen wax dëgg yalla bi lan motax lan mo fi indi problème ba kenn ñëmawul wax dëgg bi yalla rek lañ wara jaamu ëlëk yowmal qiyam kenn mënu fa dara mais yalla moko wax wala légui légui yalla waxul yowma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani yalla yamul fofu de dane li kulli imri'in minhum yawma izin sha'nun yughni yalla lutax ñuy dawante mu ne ku ne da nga am lo doy ku ne da nga am lo doy loolu yalla wax li kulli imri'in ñeel na kenn ku nekk ci nit ñooñu minhum ci ñoom yawma izin kërok bis penc han sha'nun mbir mo xamne yughni mom la tal loolo ko doy yalla yamul fofu waye dana yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji yalla neena beccegi ngi ci beccegi ku lankon baña jaamu yalla al mujrim moy criminal dana mibit yawaddu dana beug law yaftadi mu jot xam ngeen lan moy jot xam ngeen jot moy lan moy li am li legui ci senegal sacc ay milliards ñu laaj la question milli ay millions ñepp dañ sacc senegal waaw ñepp dañ sacc lutax ku sacc milliards ñu laaj la question 500 millions ci milliards bi nga sacc nga dem jël 500 millions ñoo joxe ñu la demal nga top legui ana li dess ñaata dess 500 gis nga li nga sacc la nga wara delo ci mais caution caution amul ci l'islam motax sen loi yi du loi wu deug tay bu fekke ku ñak la ku amul dara buñ ko laaje caution amul bu joxe ki sacc ku do paka dañ koy yab duma ba mu de barki dem deg na Touba ku sacc alan ay xar han ñu fekk ko fum doon rendi xar bi ñu dur ko bam de wala degu len lolu han deg na ko ci radio bi dur ko bam de ñu sacc millions yi nak ñu sacc milliards yi nak te ñu xam len ñu kenn du len def dara kon problème bu reuy mo am laqad azamat al fitna mune fitna gi reuy na fitna gu reuy mo tabbi bi talabi shafa'a ci ut ram min ashabil qubur ci niti bameli bi da'wa annahum yuqarribuna ila allah ta'ala lutax ñi dem ci bameli di sakku ñi deñi nañ leen ram ëlëk yowmal qiyam ñooñu so leen laaje dañ naan ñi mën nañu jégeel yalla mën nañu ram ci yalla ñooñu kay buñu mënon dara dundé bammel mënul dara firi nañ fi aya kérok bo xamné ñun ñëpp bu fekkone dégg nañ aya bi kon mbir yu melni dootu ci dugg borom bi dene waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyam ki gëna reer moy ki wo ko xamne du ko wuyu est ce que fofu lay mu ne ki ngay wo bu la de gonit du la wuyu mu ne boko don wo ba yawmil qiyam du la wuyu lay leer na kon ku de nu mi wuyu joxena kérok misal mané kenn ci ñun fi buñ ko doon duma ci jumaaji bayam di dund mu koy wo té nekk est ce que dina ko wi mastama ku dé kon ku dé ku nekk ci bammel mënul dara mais problème bi moy da ngay deg ku ñame taxaw naan o ko waano hanki ko hande buri num waawde limu mënon dem tay la ko gëna mën fekk neena mana lolou moy yeen ñi talibé yi lu ngeen soxla rek waji batay mën nako lolou xam ngeen ne du deug suko mënon kay kenn duko sang kenn duko sang kenn duko suuli lolou yeb dañ ko ko defal bim ko mëne moko daan defal bofam lu tax tay ñu defal ko ko ku ke xam ngeen ne mënatul dara kon neena wa hazal amru huwa allazi hazara Allahu minhu neena mbir mi mom la yalla di téré ñuy dem di outil ramu ci kudul yalla wa hadha al amru mirmi huwa allazi hazara Allah minhu nena mom la yalla di moy tandikulo nitni wa huwa ma kana yad'i al mushrikuna li asnamihim nena li sax bokale kat yi ñi don jaamu xërem yi so len la joon waaw yeen xërem yi nak ñu dal len xërem yi ñoo ñuy yobbu ci yalla wala xërem yi ñoo ñuy indi li wala xërem yi ñoy suñu digante ak yalla pour ñu yegg ci yalla dafa sori fo ngi jaar ci xereem yi ba bare lool ngay deg ñu naan diw japp ci diw diw japp ci diw diw japp ci diw diw japp ci diw bo mo egg ci yoonent bi japp ci jibril ñu egg ci yalla lool ngay deg ñu lay wax il faut nga am fo japp sunu borom subhanahu wa ta'ala mu netali ñu ci suratu zumar ayat 3 mun wal ladhina ittakhazu min dunihi awliya ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا سن بورام نينا والذين غايغا خامني اسم موصول سايو ديغي الذين في القران ني ام خيل لا يالا دي وخال كو امول خيل بوكو كون كان مو ام خيل نيت كون نيون لا يالا دي وخال مون والذين نيغا خامني اتخذوا دانيو جاب min dunihi kenen kudul yalla awliya def ko ay waliyu gis nga bar bi la yalla indi waliyu awliya la wax may jam waliyu def ko ay pété farandong mom defane ñi mën nañ dara so len laje waw ñu ne la ma na'buduhum ñun de jamu wuñ la ñun ko jamu yu ki illa ludul li yuqarribuna ila allah ngir ñu yobbu ñu ci yalla ñu jégué dina alquran fim leni ko fi ne wayo lutax nga top ki mune la ma yobu ci yalla ki amna lu mën fek yeen da ngay na bari problème ki dafa mën dara lu mën lan la mën bu fekke amna lu mën ci aduna la yam fekke amna lu mën la mëna dimbali ci aduna wallahi al akhirah munu fa dara te wallahi bo duggé bammel bo jaamul yalla bo duggé bammel xamne ki munul dara ki nga xamne bi nga febaré munu ci dara mu ñew ci hôpital bi di jang ay fatih ak ayatul kursi ak falah ak nas di la teufli munu ci dara malakal maut rot ci sa room munu ci dara ñu duggal la ci morgue bi munu ci dara ñu futti la munu ci dara ñu sang la munu ci dara ñu sang la munu ci dara ñu yew la munu ci dara ñu tek la ci kanamu juma ji julle la munu ci dara ñi yebul la ci armée li gas bu mu ko duggal ci bir munu ci dara koku bu la ni alakhirah mun na fa dara lay nax kon sunu borom daf ñuy wax ay yi pour ñu xamne alakhirah wallahi kenn mënu fa tuskulul yalla ku jaamu yalla ngay perte yalla dalay lak ëlëk lool duma lay leer sunu bop yalla neena ga yoy buñ leen waxe yeen lutax ngeen di top ñi lutax ngeen leen di jaamu ñu ne la ma na'buduhum ñun baat bobu la yalla utiliser xolal ma na'buduhum ñun jaamu wuñ leen illa ludul li yuqarribuna ila allah ngir ñom ñu jégel ñu yalla zulfa ak jégué ñom dañ ñu wara yobbu ci yalla ñu jégué bu doon loolu kay sahaba yi jaamu yonent bi ñom Abu Bakar Omar Usman Ali ñu jaamu yonent bi ndax yonent bi yobbu len ci yalla mais dedet yonent bi daf leen won yoon wi rek yoon wi la leen won mala lima nek nek leen ci julli jaamu yalla lepp lu yalla diglé nek ci comme man yonent bi nima ci nekké nek ci lool moy mbir mi waye yeen dem leen ngeen chaxaan dem len ngeen sakku alal bu daganul dem len ngeen nek ci lu len neex fo len def fecc len def len do fi xolal li graw senegal moy do gis serigne buy tere talibé bi musique do deg magal wala gam wala ziar wala serigne buy rumiko nan talibé baye len fecc baye len musique yeen ñi sama talibé nga xamné ay musicien ngeen genn len ci musique daara au contraire da ngay deg ñi musicien bi gëna mag indi na ci juma ji ay radio footballeur bi gëna ngand joxena mbeuru lamb bi joxena mannequin bi joxena jaaykatu bar bi joxena la ngay deg lonas joxena ben way mu ne indi nga ben buntu bu graw ben way neena l'autorité nationale biñ ko indé sénégal sérigne ñepp dañ ko aramal ne bu kenn jënd dafa haram nit ñi l'autorité nationale jarul technicien xam nga sénégal dafa am ay technicien yu leen di xalatal deug rukk dañ ne xam nga nu ñi def buñu bayyi gaay dinañ ko nang légui ni ngeen di def moy di ngeen di ut daaira keur khalifa bu nek utal len ko daaira ci ñi liggey ci lonas naam daaira mouride naam daaira tiyan naam daaira lay naam daaira qadir naam daaira naam daaira naam daaira su sen affaire joté ngeen dindi khas bu takku jox len ñu dem ziaré serigne bi ne ko ñun ñoy daaira ibadur rahman bi nek lonas ñun la ñu ngi ni ñew nañ ñoy indi 1 million bi fa la gay muju yal na len yalla jappale yal na len yalla deugere bo lañ muju ken waxatul aram na gis ngeen on wa gis nga lol na musiba la li wa lonas ku lek sen day ku lek sen ki ziar lolek haram nga lek fek sen alal daganul alal ju haram la papier mi wa lonas ku lek sen alal ju haram nga lek est ce daganul te man akla luqmatan min haram la tuqbal lahu salat 40 yawman ku lek ben tib bu haram so julla yalla duko nang amna riwaya bu ne 40 jours so julla yalla duko nang kon bo ci deye fojo bo ci tabexé keur fojo bo ci liggéey ba retraite fojo kon da ngay julli sa julli yalla duko nang ñaarelu aya borom bi mu ne ñu qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi aw min dunillahi qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير برام بني وولن قل لوخ يا محمد يا محمد وخال نغا واخ اك نيوم نلن ني ادعوا الذين زعمتم وولن نيغين ياكار ني min dunillahi duñu yalla ñi ngeen yaakar te du yalla wo len len ñew wo len len su ngeen len wowe ba ñew di ngeen yegg ne ñom la yamlikuna misqala zaratin fis samawati wala fil ardi li yalla rek moko ñew asaman sek sus ñoo ñi ngeen yaakar yalla leena momu ñu fi lu tol ne pep suuf momu ñu ko Allahu akbar li yalla rek moko ñew wax hatta sen jawar ji sax momuñu ko leg ñu de keneen tak auto bi momuñu ko leg ñu de keneen war ko keur gi momuñu ko leg ñu de keneen dekk fana la luñu mom la yamlikuna la yalla wax momuñu amuñu misqala dharra lu toll ne pep atom yalla wul sax suuf atom la wax atom beut mënu ko gis microscope mo koy gis ay pep yu ndaw la yo xamne tay boko don xol ni mi ngi naw fi ñu nek mi mënu ko gis ak sebeul fo nga tak microscope di xol ni nga gis ko yalla leena ñom lu toll nonu sax amuñu ko ci kaw suuf wala ci asman ba pare wa ma lahum feehima min shirk amuñu luñu leen di associer ci asman wala ci suuf amuñu luñu leen di bolé wa kon li do alquran waye nak suñu problème moy alquran bi yalla moko wax te deug la waye problème bi moy ñun duñ ko dégg duñ ko jang kene duñ ko firil sénégal kañ lañuy firi alcorane bañ ba kañ wër goor ba wër goor wala jakk bo fi dem ludul jakk bu yalla yërem wër koor ba wër koor lañuy firi alcorane d'accord ngeen té su ngeen fa démé firi ba do ci jëlé njëriñ wala d'accordu len firi ba do ci jëlé njëriñ lu tax ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm yalla ñu né wa medina innal ladina amanu ñi gëm yalla misla abubakar wa umar comme abubakar ak umar innal ladina kafaru abubakar abu juhlin ak umayya ana wa senegal wala ñu ne bu waxal du ladina wala ñi nga xamne zamdum ñom lañ yaakar min dunillahi tan yalla la yamlikuna amuñu misqal zarrati dhulli pep adam misamawati ji asmani wala fil ardi jisu wama lam amuñu fi ma ji ñom ñaar min sirkin ñu leen da wese suñu firin lu ngeen di jëwé ñu di jëwé dara ay tok ni rek lay zan ñu sa nga taw ja gis pa bu ne ni da daanu ñu waxe ay ndi ma sonu gis nga gëmënt da nga gëmënt wala nga mënt xamu da nga gëmënt parce que li leralul lako fam nga nelaw yi jakk ji ñepp di nelaw da li rek lañu dem def ni kamil par jour ñaata taf ñaata hisib lañu tafsir ñaar ñaar par jour ñaari hisib dañuy daqante ak wër wi jour bu nek ñaari hisib 3 heures taxon ñu daxante ñaari hisib 3 heures taxon bu wër wi di jeex kamil du jeex lolou rek mo len ci intéresser na kamil du jeex mo len di intéresser fekk du lolou du kamil bi na jeex non yalla upp na lolou alcorane bi ñaata la wacc 23 ans l'alcorane wacc 23 ans bu len kamil bi na jeex kay yalla da koy indi rek ni mohammed am kamil ba ngok wala 23 ans 23 ans ñaar fukki at ak ñet alcorane di wacc yalla di jox julit ñi partout ñu len koy leralal ñuy comprendre motax ñu genn ci liñ nek ñun ñi nga xamne dañ ñukoy xëpp duñ ko dundu xamuñu ko li ni ma ñi firé ni billahi wallahi buñ ci doon nek bu deg bu ci buñ dem kenn du kenn xamul lan la fek alcorane upp na lolu yalla day wax ak doomu adamay pour ñu xamne mom moy yalla suñu bayiwul bokale duñu texé aduna duñu texé alakhirah senegal li fi ñëk yaq li borom xam xam yi échec moy tabax pass pass fofu dañu échec complètement dañu ñëw duggal nit ñi ci tarhib jaamul walen yalla fekk tabaxuñu pass pass wala di jullulo nit ñi di len worlo di len motaxit balé yaqo li mun tabax parce que tabax su fondement bi baxul lu matériel yi bari lu mu bes bu fekke fondement bi baxul du dem day yaq rek bu yabo passaku ciment bi nga mool ko par 10 brik nga koku brik warna deugal bu yabo brik nga def ci grain saku ciment ñaata brik la wara don 30 35 40 bu demé nga def ko 20 kon yoy brik ni la deugal wallahi boko gasul fondement bu bax bo tege day dal ya buna ya la tusrak billah lolou ko jeko mbollem yonent walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budullah wa tanibu ta'ud mbollem yonent yi bi ñew lolou la jeuk dindi senegal la ñu ñew ne julli len nga gis waji ci jakka ji mu ngi ngandang ndombo ben bejjen Allahu akbar mu ngi bejjen ci baat bi julli na mais baxul est ce mu ngi ndombo bi ngi bejjen bi wala lami pitaw yi dama am ben élève fani 6ème moy xawma lu mu don def rek ma gis ndombo bi mani ko li la la sama yaay mom ko takal mani ko pour lan nga xawma ko de mani bo defé nga laaj ko sa yaay nga ni ko pour lan la yaay mu ni ko bu ko genné ti lam koy nubu sal da koy dag bu ngum li lol la wadon ci man la koy dé dag lolou amul jëri ko la xalé mu ndobum nga fay tambal bokal diko jangal bokalé nga tambal ko lol takalam takalam bu ñuul limi waxon aslam djéjé way ñu jëlé ma fa sama daara ja waaw daara asa xex bi am guerre bi biñ ma guerron aslam ko ne fegi ko won ñom papa fekk nañ ko imam bala don xexal ak ak chef de quartier avec notable sama daara joj ay xalé yu ñu takkalon ay tire pour examen ma tek la ne li am ben jeriñ ku jangul do am ñu ne man gëmuma laaji malik ak seigne touba xol ci loolu la def de ñu yobbu ko fele ñu transformer affaire bi ñu wote réunion assemblée générale cité bi yëp ñoo ñu jënd cahier sans page ku nekk bind sa tour bind sa adresse bind sa numéro kër ñu ne dañ may génné cité bi waaw pétition ñëpp bind iliman bi moy pé ci le quartier bi tagu ci do mo mu jëlé aslam parce que sénégal bëgguñu ko wax deug bu ko wax deug ci lu wër ci lu wax yalla subhanahu wa ta'ala mom rek moy deug ludul yalla du dara wa billahi wallahi wër lañ ci tek gennewuñ ma fa def ma tok bu mu neex ma dem bu ñu defé lolu ba bare signé sen pétition ñi ñew police am ben sëriñ bu mag buñu téléphoné mu téléphoné commissaire central commissaire wo commissaire bu guedja way do affaire yi no la len di wax am sa dembe préfecture waxuma len lu ndaw de ñu ne na baye dara ji ma nekkon ma baye waye xam nga bu baye numu def dama luy a côté jakarlo ak ñom ñu xey suba ñu ubbi sen dara ma ubbi sen dara sen dom yi baña jang ci dara ji di daw di ñew ci man ñepp taxaw di joy xalé yi am 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans nga gis ku jël domam duggal fi mu daw wacc romb la ñew ci sama école tok parce que ñaari classe yi ñoo jakar ñaari école ñoo jakarlo ñu mel ñaari fenêtre yi ciowli na kur ci dëkk bi fa lañ mujjé moy imam bi wote ne day démissioner quartier bi parce que pourquoi man ma nekk fi ba légui mom légui wa dëkk bi doylo wuñ ko mom day démissioner chef de quartier tam ne day démissioner no lañ def xalé wuy suñu daara ji bari ma xamne problème mo fi na ram ma tox wer lañ ci tek yalla tek len ay nat am kuñ dagatang bi duma tuddu turum am ku ñaari jabaram de duma wax turum am kuñ japp domam kasso am ku jabaram de ci ñoom am keneen ku de ci ñoom ci ay fana yu tegalo ciow ne kurti dekk ba nak wa legui man lañ doon xex yalla indil len fitna ñu fatte ma tanatu ñu ma ngi fateliku ben fajar ben bis ma wacc may ñibi ben mer dab ma jaf sama loxo di joy tuku lor la munema pourko woni ibadallah munema dom lu ibadallah muneko lan mo ibadallah munema yow neenañ ibadallah nga do julit ibadallah nga ni lolu ay dom lu duggal ci ibadallah muy joy ndaysan muneko ku lox lolu munema wa cité bi ñu ñu ibada lay nga da nga bayyi sa nday ak sa way luñu nekkon nga nek ibada lay ta gennal ci lol di joy mais bi di joy yekk nga xel nga xamne affaire yombul yombul dekk bi dañu yag so baye cité bobu nga ñew suñu jakk ji fini pistolet tak na fa timis ñu ju liggé ci amin ñu yobuñu préfecture préfet ne bu len waxati amin ci jakk ji kon affaire yombul de ni légi ni yeen seen sunna bi neexna bu mu ne rek muy individu bi yeum fi mu ne mom moy sunnit mu ne ñi duñ ay sunnit parce que affaire bi sedd na da ngay na fekk fi ñu xex ba tok wa jaaf sunu ñaawu pour wone ne deug yalla bi mom amul kuñ ci ragal dañ koy wax tay ñi dunduñ su yonne ko ci en tout cas li yalla wax mom mom moy deug ku ko gëm moy deug ku ko gëmul lool moy deug alquran bi yalla moko wax fek nit ñi amuñu pass pass bi tabax pass pass yi dañuy son rek dañuy julli ba son fek baax da nga ñew ci jakk ñu sacc sa dal wala nga ñew fek jakk bi ñu sacc bagage yi lu tax parce que pass pass yi baxul ñi fay ñew seen pass pass baxul xamuñu lan mo kan moy yalla ay julli kërëk kërëk lañ xam xamuñu yalla ki xam yalla deug du dugg ci jakk di sacc billahi wallahi ta'ala ku xam yalla bu foron 1 million ci jakk ji tamit du ko lek waxuma la nak mu fay sacc ay dal parce que xamuñu yalla yonenti yeb bu ñewé li ñëk def moy pass pass lañ tawax mo tax luqman bimu jangal doon ñu ko la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun azim onu ñëk téré doomam du luqman rek ibrahim wa wasa biha ibrahim bani wa yaqub inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kon fokk la lolu leer suñu bop fokk ñu defal suñu pass pass yi ba yalla rek rek nek leneen luddul yalla du dara munul dara ana ñi lay wax fi yalla lañ ana ñu 2 jours 3 nga degg de nañ ñi dem leen suuli yalla dina de waaw ñun kay chaque jour yalla won nu bopam waye suñu pass pass ye yaq ñu dapp ne amna ño xamne xamnañu ñun luñu nekk xamna lu nekk suñu bop yi xamnañu xamnañ xamnañ fek wallahi yalla rek yalla kessala yonenti li ñu am fi senegal yonenti bi jangale wu ko yonenti bi jangale wu li ñi def ni amul fenn fu ko yonenti bi jangale amul ben sahaba bu yonenti bi ne dina la ram ëlëk yowmal qiyam togal bul def dara amul fenn ñoo kay del liggey dima jox rek yowmal qiyam waxna len fi mardi passé amna ben borom xam xam bo xamne bi ko talibé ziaré lan la len wax gaay ne ko wa yow señ bi ñi mom buñ fi ñew waxu aduna rek lañuy wax moy aduna lañ am problème alakhir rek lañ ko ba paré aduna bi lañ am problème ay liggéey ak ay tukké ay passeport ak ay visa ak ay registre de commerce yoy moy sen problème buñ ñu wowe ñu téléphone ñu réglé ko waye alakhir bu fere rek lañ ko fo day ñew rek yeb duggu té xolal yalla li mo wax fi ci ayé xolal yalla lu mo wax mune wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahum amuñu ma ben bernal badi wa ma lahum amuñu ñom doom adama yi fihima ci ñom ñaar azaman ak suuf min shirkin kuñ fi associer ci ñom amuñ ci tous waxon na sank lu toll ne pep suuf amuñu ko ci azaman ak suuf ka te ken associer wu len ci dara yalla mune wa ma lahu minhum min zahir wa ma lahu mom yalla amul minhum ci ñi min zahir lu mu len jox wala ñom ñukoy delo wala mu bok ak ñom dara amul yalla buñ waxe ayé yi wala ayé ñom amuñu jëri wala lañ leena man suxal wala dañu bokatul ci alquran wala seen firi daganatu su yalla waxe li ba bari ñun ñu gis leneen ñun dañuy gëm leneen luñu gis wala yalla wax lañu wara gëm ñi gis suñu problème moy yalla day wax nga genn nga gis ben kilifa tok wax dara misal ñi ne julit ñenti jabar la wara am nga genn gis ko am set legi ban moy deug nga deg ñu nan no ki kilifa la te xam nga ne bu doon du deug du ko def waaw so gisee mu daf ko xam nga ne ki ñemewul daf lo xamne daganul waaw yeen nak xamulen ci kaw ngeen xam way yow lan moy ci kaw ngeen xam yonent bi ne julit ñent jawar la yam koppal ñent yefer nga mais wala lo leeru wala misal ñu ne yonent yalla muhammad mo mujjé ñew barki dem ben way moma téléphone dama waaw dama bëgg lan mo tax ngeen ne yonent bi mo mujjé ñew lu tax ngeen wax ko man ko alcorane moko wax mu ne fan maneko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa mune no yalla dene yonenti bi mom moteli yonenti wa maneko wa yo xala da nga dof li motul kay lañuy moteli buñ ko motele bu moté après jeexul ni bi go wax bi khatam gis nga batu khatam khatamun moy jaaru ci arab khatamun xam nga tanjé ko khatam moy dafa kasté wuron amul leneen lo fi mun yok mo ñu diko xatam dafa tejju kasté yalla dana yonent bi mo tejj buntu bi maniko wa legi nañ baye alquran bi nañ ñew ci hadith yonent bi neena la nabiyya ba'di yonent dina ñew sama ginaa mu ne ah waye legi nak han ñun suñu kilifa gi neena mom yonent la te ñun gëm nañ ko mënu ñu ko wéddi ndax xamna ne limu amna fum ko tek legui li yalla wax ak yonenti bi ak kilifa gogu limu wax ban moy deug yonenti bi ne la nabiyya ba'di yonenti ñew sama ginaa legui ñen ñi bu leen dañ nan non non waxu ñu ne yonenti yonenti mo ñew dañu ne mom ci bopam mom mo ñew fi senegal dafa neex senegal li amul benn dekk mo fi am li nit ñi ñewewul wax li julli di ñewul wax ci yeneen reew yi wa senegal ñom ñewé nañ ko wax ñu ne ñun waxu ñu ne benen yonenti la waye dañu ne mom bi mu faato ñu duggo ko ci bammel bi ñetti fan la fa def daal di genn ñew fi tok fi ba leer gi nek fi wa xolal no lol xawma sax na la koy tere lolou xalé yi di wax non xolal nu mu ndoxé non ken xamul sax luñ koy tekki yent yalla muhammad lu mu fi def mission jeexna yalla neena mission jeexma al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaitu lakum islam wa dinan kérok bi ay bi wacce abubakar dafa joy dara xewagul ñu na abubakar lo joy mu ne ah xala deggu len ayé bi yalla neena ki missionum jeexna so yonne yonent bu missionum yeex nu wi def du day ñibi wax ku ñibi ñu ñew ñewat na ban sharia la indi wat bu ñewate lu muy indi wat et bi yi ngeen defal yonent yalla muhammad dina ñew senegal te senegal genn wall gi ben parti bi xamuñu ko tuti ñoko fi xam lolu la ngeen yennu maana waxuma la ben parti waye bu fekkone senegal 20 personnes ñoo fi nek 2 personnes ñoo xamne yonnti yalla mohammed delsi na senegal 2 lolu yennu maana ku tolne mohammed muy delsi wat te 2 personnes ci société bi ñoo xam waxuma la sax senegal mais adina bi tay bu neewon yonnti yalla mohammed mi ngi senegal te wa nga dem mauritanie nga ne len yeen ñu ne la sinhu maane mohammed anta majnun lan la yo yow dof nga wax nañ deug dañ la yow dof nga ku demone fi rek Mauritanie nan lan si yow Mohamed ñu na Senegal dañuy arrêté sen ambulance duwul la ci yobul fiñuy faje sen dof yi parce que xamna ne yow normalo mo dal lol julit sax nako moy tandiko diko gëm ak waxuma la ak nak diko tuddo kon bokku julit yi wax deug yalla ram bu yebo ñu delo suñu xel bu yebo ñu xamne yalla rek mo ci mun dara kenn mënu ci dara aqsamu safa al musbit su ñewé ci xaju ram yi ñi saxal ñi ne mën na nek ñi ne arafna anna safa al musbit hiya allati tutlab min allah ta'ala wa hi anwa xam nañ ne ram gi ñu saxal moy gi ñuy sakku ci yalla mom nak ay xet la ay façon façon minha ma huwa khassun bin nabi amna lo xamne yoonent bi rek lañ ko jaglel amna lo xamne ram go xamne yonent bi rek moko mom wa minha ma yakunu lahu amna lo xamne mom moko mom wa li ghayrihi min al malaika amna lo xamne len ci ay malaika ñoko mom wa nabiyyin amna lu yenen yonent yi mom wa salihin amna lenen lu nit ñi bax ñi mom wa li zalik bi surut allati taqaddama zikruha neena wa zalika lol nak lepp yi ñu wax da yenente bi amna lo xamni mom kesse la amna lu mu mom amna lu malaika yi mom amna lu yonenti yi mom amna lu nit ñu bax li lepp teunk nañ ko ci ay charte yo xamne amna luñ leen ci leralal ne ni ni lay deme waye keneen bokku insha Allah talata bi di ñew lañuy tambali di leral ñaata façon ram mo am li yonenti bi mom liñ ko jaglel mom kessi li malaaka yi mom li yonenti yi mom li nit ñu bax ñi mom bañu xam ram gogu ñuy deg nan lay deme ginnaw bañ leen waxé né biñu saxal xaj biñu saxal ban lañ ci nangu insha Allah ba talata bi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekke amna ay questions